na jolo di sadagutan na longon di mandeling godang. Mian masaranak boru na mabalu, rabdohod daganak na namargoar si Sampuraga. Anak macara bulung haholongan niya maina, tumbuk maya naksakibong namargoar si Sampuraga. Bia caritona, dikasiton hita cariton. Betak mambain pangajaran tu daganak ta, di sadahati hamak kuning masi Sampuraga. Tuinang nalaus ke tu pangarat toan. Ma, oh ma, kita nak kais menyebut tuduk potang. Pangmuan hendak membuat soban, hendengkan mau maafi tanda, marat ke hutan leban. Olo ma, ma, olo ma. Oh ma, anakku Sampuraga, anakku amak siluan tunas. Horo batu-batu sente, ku amang. Ulak tinggal kena amang na sesak napas. Muda laka amang si manjojakan. Tuna dao masih mertujuan. Isiru amak partona atku. Tulia dua amang nang kanjalahan. Udalak kepian cobot, tibu dua umulak. Hati-hati kupi marungut-ngut, kubo te dumak na melungun marsak. Angko domi damak keputusanmu. Lak kami nara di karambatan. Kupa buat dua amang doa aku. Koras amang marhatok pisang. Pabuat ku amak tibalian di beta. Kutuk ku sindahan balan jemu. Kutaut ku namang marsua pilih mata. Ulak ku amang lupa tenang nadung mabani. Ia doang mang jalan aku. Ay pandok niya marumati rin ang niya. Jolan mo matira jay. Alas sa tira-tira na lalay. Man na jolo makita karundahan mo. Sangang pedamang. Aha manamali. Ang tanapigaari nga nasumangan niya mang. Natarlihan niya ang tungkong bahad na gipmangan. Ay majulo pinumat sandor mo ka mang. Was na yung damang. Hanak niya magsisampura gay. Ah! Usir ako rito mga. Ay palit! Ano ko rito mga? Mudalan niyo kuman bo. Bo, mga anak isang puraga. Tapok ni pusuk-pusuk ko mang. Jagit ko amak tangat kon. So wal ko umang. Amang ba nilungut ko amak sang puraga. Amang tapok ni pusuk-pusuk ko. Di pare suatu. Yeah. parkuar si Zamburaga sada halak na durako buti na malumarina disirambas sa bajir na jolo tempat kejadian na atong betang marguna tudag anak ta marerap kapangidoon tu pamarenta ansurapin ang dibangun betang marguna siya nun tupuninyari